To jest dobry klimat. No, nagrywki. Najlepszy. Ma smych maszkę. Dawaj do Majka. Już jest dym. Ty, żeby pończocha nie poszła. Mogę wam przełożyć lampkę tam na dół? Lampkę już. Już się nie przy... O właśnie.